xiquets i xiquetes. Benvinguts i benvingudes. L'Assumpció, 2019, Vinaròs. Amb tots vosaltres. 6è A, 6è B. Este és el rap de la discapacitat. Som iguals i diferents, però amb mateixos sentiments. Respecta, valora a la diversitat enriquidora que aflora de dins de la persona. Jo tinc defectes, ell té defectes, ella té defectes, ningú són perfectes. Així que la norma serà només una. No hi ha normal ni anormal, cada un és especial. I cada un és especial, i no se val despreciar. El millor serà apreciar a ti y a los demás. No hay mejor ni peor, aquí el ganador es el más soñador. A ver quién ríe más, a ver quién baila más, a ver quién canta más, crea más, pero cada uno a su compás va. Mírate al espejo y guíñate a los ojos, sonríete, quiérete, lánzate un piropo, ey, sé tú